Alhamdulillah. Awil mudani wala kanyi lebal almu seke ajinyak dan dak serem lirabhi nyal borom borba manam bu fekke ne nit dafa amel bor nit dañ wax ne kon legi bu fekke ne dañu natale mom mi gaddu bor bi ñak naam ñakut su bëggee séréel dëgg ka nga xam ne moo la amel bor ba yoon day dàq séréen wax dañ ko daal di mën a tuumaal ne daa bañ waaji toj ko rek dañu amel na ko bor te ñu nattale moom ñu amee bor bi ñàkk na wala ñàkkut yor koo tëj mi léegi ba xam daa mën a fay ba nopp gàntoo fay mbét kon bu yëbatikoo ki mu amel bor bi sekk keneen mu daal di bëgg a jox borom ki mu amel bor bi dëgg mooy bëgg a séeréel ki mu amel bor bi dëgg kon dis ko nangu wax nañu jàpp ne kon nañ ko amel bor bañ mu tëj ko rek a tax. Dañu fekkoon ne moom amel na nit bor waaye ñàkk na ñàkk góor nga xam ne moom ragal nañ ci moom ñu ngi koy tëjee mbaagara ah kon moom mën naa séeréel kam amel bor ba jox ko dëgg bu fekkee ne xam ne ca dëgg wala muftin du caa génn séeres aji ubbee ala mustaftihi war aji sàkku ak ubbeem ja in kaana ndeem nekk na moom loolee même maa di bokk ci la nga xam ne bu nawwaa def na ku may yéeneem fiihi ca moom nee na yow bu fekkee da ngay mufti am ko ñëw laaj la xibaar maanaam laaj la ab àtte ci yoon nga daldi ko ciy tontu na waxee ci saahir si xam nga ne moom ba loon ci àtte ko du ko nangu yow li ngay mufti rek moo tax nga nangu woo ndax loolu des na ca nangu yéene moo tax nga nangu lam ci wax ci yéene jëni ko kon baax na waaye xam nga ne ba nga àtte kat moom di su ko nangu ganaar bi ñu ko indee ci yoon mu wàddi la waxan ci kanam alqaadi yi ndax xam ne fii moom lañ nangu woon fay di su ko nangu fii waaye yow mi nga xam ne yaa ko njëkk a na ubbi doo mën a seere li ak li yeneen di ñëwoon dafa mën wax nangam mooy loolu doo ko mën a seereeti mim maa yu nawaa muy ay tuqbalu am niyet fiihi min al mustafti inda al mufti walaw aqarra bihi inda al qaadi aw shahida alayhi bihi bayinatu lam tuqbal niyetuhu ay noonu loo xam ne mufti dana ko nangu topp sa yéene waaye bu doon al qaadi moom desu ko nangu tax na lam tuqbal niyetuhu wa xakama alayhi bi zahiri lafdihi taxawlihi lil mufti kaanat zawjati muwaffaqatan fa qaalat li atliqni fa qultu laha anti taaliqun maawiyan min alwafaq fa aftaahu bi annahu la shay alayhi ne na mu ngi mel ne kenn ñëwoon ne la fekk yow ngay mufti kenn ñëw ne la man day sama soxna dañ koy yeewoon mu ne ma yeewu ma ma ne ko anti taaliqun xam nga anti taaliqun jamtal na fase nga waaye ne naa ko ne anti taaliqun mun jubli ci yeewi ko nga ci bëgg gi la yeew loolu nit daa ñëw wax ko mufti ne ko ah yow kat sa yéen lañu topp ne ma ngi yéen woon rek kon dara mu ci kon du fase du dara léegi nag fa in rafaxatuhu zawjatuhu lil qaadi fa ankara fa talabat min al mufti alshahadata ala iqrarihi fala yashhadu alayhi bihi nee na bu soxna sa ñëwoon ni ci kanam qaadi nettali ko góor gi li mu def ci ba ñëwee ci mufti ba lu ko góor gi dégg dali ko weddi nga xam na ne la mufti ba nangu woon ci atte ko ci yéeneem qaadi moom ko def kon tey moom nanguwut ne saa soxna yeewu woon na nee ma yeewu ma ne ko anti taaliqun léegi nanguwutu soxal loolu lu ko weddi soxna si daal di ñëw ci mufti bi ne ko yow kat kaay seere na la waxan fi yow kat tey weddi na ko nee na waxutoon loolee kon neen du may mufti muy seere ca loola ndax naka jekk ba mu koy ubbi itam moom mufti bi xamoon na ni lii mu koy ubbee di ko nangu bu doon xaal bi moom du ko nangu nga xam ne ba sax bu fekkoon ne mufti bi ñëwoon na seere ca loola day nangu seere waaye xam ne gannaaw ba mu nee xaalewut nuyu xaasim da caa tegg ne ibnu mawaas nee na fa in shahida laha عليه به فلا تقبل شهادته am nga mufti mom ki nga xamne ñoo rek laaj ko mu wax la la ci yeen wax waye sañ ko sotal ko ko mufti al qadi mo ndé wax até yoon ak boole ci wëyel ko ci dara ji mu am ak dal gi ñoro mo tax légui ñu dañu am lo xamni bo ñëwé ci mufti wax ko suñu yéne dara ci até ci suñu yéne rek mu wéf waye bo ñëwon ci kanam qadi mom day diis ndax lu ci ñu suñu yéne jëjë dé ñu nak non nak mufti bu kenn ñëwé ci mom dam xass ko ubbé ci na wéfé ndir mom ñewate ci talli boko dal di weddi moy ka ñewon ci mom dal di weddi na xamni mbir mu faa mu gis tay su boba mufti di ko mëna séré na waji li ñu weddi ñewon na ci man ba wax ko nangam ñu la di ko mëna té wax na rek bu ngey waxit xamal na né mbir mi amina sahir ak batin bu dé ci mom mufti mën na ko atté ci yeneem waye bu dé ci alqadi mom atté bu wax rek ngoy tek wa illa ndem bokku ci liñ koy mëne yene nak rafa ha kon bu yëkëti manam kon mu joxe séré mom mufti bu fekke ni yow mufti la amna ku ñu won ci yow laaj na mbir mi lu ci yeen wax da nga wax ko ko gannaaw ba nak mbir mu fara gi ci atté kat ba mo ngi bu la ci laaj lay jox séré yow mufti yu sey bo jox ci séré da nga bokku ni ci nga xamni mom gis ko ci may yene dano tolu wat ci di wax misalum li nga xamne kenn du ko ci may yene nga xamne ngir moma su jalle ci kanam atté kat ba mufti man ca ñew séré mel yow bu fekke ni mufti nga waji ñewon ni la man day dama watane suma waxe goor ñay sa soxna fasena waxna ma goor ñay nak waye man sama soxna sa faato taxan may wax du sama soxna si kokun kon fekkon ni soxnam ci dem na ci atté kat wax ko ko li ci kërëm ji def aw kon yow mi nga xamni yaay mufti bi da nga mëna ñoo séré ci loolu ndax li mom kenn du ko ci may yene ma in shahida bi ci ay gën ndem séré na bis ti xaatim ci yeey yeey moy tek dara ci loxoy jaamuro la wax joxey tek ci yoon bané ma ko waqala tan wax doli ci mom bi sere yegi ni amaman bi atuhu jayon na ko lo ñal ko manam bu fekke kenn dafa fekk dara ci loxoy jaamur mu tak ca ni li mako mom dal bëgg joxe tekko ci yoon yoon ni mako mom kon neena yow bo sere ni di ñu day momam li bu beti ko ne mako jaayon ba kon neena lol dalay tuma wax day wone ni kon li tax nga sere ni moko mom moy da nga xamne bu waxe ba nang ko ci loxom dama ne nga ya ko jaay bu waxe ba nang ko ci loxom day ñu wat ngeerum bu sekkun jëg kon yow li tax nga nang ko séré ni mo mom li dama ko jaay moy da ngay bañ rek bu waxe ba nang ko ci loxom yow far nga faaw nga wara delo ngi gëm joxom ndax ne ya ko jaay wala in hadasa du ca gënu ndem xewna fiskun ak jaay jaay ndax dul aday ci gannaaw jox sere ga ba tay neena bu fekkee ne moom joxoon na sere si ñu jàpp ne mat na sere waaye gannaaw ba nag laata ñuy jot a àtte mbir ma far moom mi sere woon sere si def lu koy taxa mata di sere def lu koy taxa ñàkk a mat sere mu ne kon dafaaw dañuy delloo sere ndax dañuy jàpp ne luy feeñ ci moom ba muy sere nekk na ci moom daa feeñu toon rek waaye muy woon ci moom mom la misale fisq yom li waxna wala tuqbalu shahadat in hadatha fisq min ash-shahid bi an zana aw sarqa aw qadaba aw qatala ba hada adaya li shahadati inda al-hakim wa qad hukmihi biha koku fayarudduha wala yahkumu bi muqtadaha li batlanha bi khilaf tuhmati jarri ci wote ak tumay ñaddi ndariñ wa wa dafhin ak tuumay jinyor wa hadawatin ak nono nena bu fekkon ne mom dafa jox sere bañ doylo sere sa dana ba no mool beti bu wone lu tax ñu tuumal ko waye mom gannaaw bi la dana ba sere bu nopi la tañu atté la doora feñal ñu wara tax ñu ne mom da bëgg ñu di jëriñ ci li ba da jullo di lor ci li mbaa lii ak noonoo ko ci xiir waye lolou mu jëlitu ci jëk bi séré gannaaw bu mu séré dama trek la tañu atté ci kaw sukkuliko ci séré la lolou fé koku neen du ko yaq am lañu misalé ku jëk bi ki mënul né da ñoo di jëriñ moy katasawu ji shahidi al mar'ata allati shahida laha koku fala tabtu min shahadatuhu mi melne jigen ji wax ne sama jëkkër fassena ñu bitiku bok ci séré séré jigen ji wax ne dëgg jëkkër dañu fassena ko may nangu sa séré gëna ba na wëru bitiku takko ah lool day mëna kon légui ya ngi ñoo di ñëri manam séré bi nga séré lool ne jëkkër dañu fassewon nako man ñu amal na la ñëri ndax wëru bitiku nga takko ko dañu bu fekké amutoon jenn fa la diko jitu diko woné dama dara ngol bu tuko takko ah lolou doy manam am na ci ñeñ ay do ci ko faalé waye bu fekké sét né yow ñëk lu dañ ko ko labata do ar khala khala min rasul illa an tasbuda khatbatuhu la qabla zalik ñu dañu gis na dañ ko labat ci ñëk lool kon mo lool tuma lay do wa dafin di misal moy lu ngi ta shahadatin bi fiski rajulin suma shahida al mashhud bi fiskihi ala rajulin annahu qatala rajulan qata'an wa shahidu bil fisqi min haqilatihi dok fala turad al shahadatu bil fisqi ay ni dok ser lo sere ci sere won jitu ni mbir mi di xew nga sere ni waji taccor la mudu sere ba nopi ni do ram ku ni reey nak mom mi nga wax ni mudu sere ni sere ca ni do ni reey reey diwo ko reey ci kaw njonte di gis ni ne ki wax ni mo reey ci kaw njonte yow sa mbokk la kon yow séere sa nga séere woon ni diw mu wax ni diw rey mutu séere ku ko seet amal na la njëriñ ndax bu loolu saxoon ndegam ki ne moo rey sa mbokk te tey ko dama war a fay diye ànd ak seen tool bi waaye nag ku topp na nga séere woon ci njëkk lii dara li ci xew kon waa ji mutul séere ki wax ni diw rey mutul séere su boobaa kon diw du ci war day mel ne kon amal na la njëriñ sa séere soose waaye nag séere say njëkk mbir mi xew bu lu wàññi dara wa hadawatin akum nono wa hadatin moy dafa am ku sere ci mbir am kum jox deug am kum xagn deug dana wonak xati bi tawne ni sere mu xam ñu won digante mu ki xagn deug gen nono ba tax na nga won ni sere dana do ngi legi ñu gis ni seen digante ñu xolo am ni am lu xek ba nonante waaye gis nga ne ko noonante gi moom moo mujj seere si seere saa ko jiitu woon ba muy jox seere si boobu du woon ak noonam bañ naa noonoo ba dina ca feeñ gannaaw bi rek la noonoo gi feeñ kooku itam du ci yàq dara waaw fekkee noonoo gi amutoon sabab su jiitu woon muy seere daal gannaaw bi mu door a feeñ daal dara ci nekk léegi noonoo gi daa yees rek te fekk na mu seere moom ba noppi kooku noonoo du yàq lam ndekka mu seere tool defe naa la na mut xam nga dañuy wax ne boo seeree xañ kenn dëgg te fekk na ñu xamal ak noonoo seen diggante dañuy dàq sa seere jàpp ne noonoo nga noonoo moom moo tax nga nekkoo xañ dëgg mu ne nag bu fekkoon ne xamuñu seen diggante genn noonoo nga seere xañ ko dëgg gannaaw ba nag ngeen am leen te ba tax ngeen noonoonte ñu ngeen xuloo jàppante ba tax ngeen noonoonte waaye seetlu nga ne loolu gannaaw ba nga seere bañ atte ba nopp nag ngeen door a jàppante nag noonoo la seen diggante waaye nekku leen woon ay noo wala xaali mu du caageenu seere si aji xam xalaa mislihi ci moroomam maanaam diggante borom xam-xam ak moroom ja bu fekkee ne xam-xam ba wàllu adduna la ku ne añaane moroom ma ba mën koo seere loo xam ne kana tamaan ngaa tax noonante ngaa tax da bu fekkee ne borom xam-xami yàlla ak alaaxee la moom dañuy bëggante soppante la kenn koy wax ci moroom bu yàlla koy tax waaye bu dul loolu nag mën na nga añaanante ba tax na kon borom xam-xam bi bu seereelee borom xam-xam bale xañ ko dëgg ñu gàntu ko ndax jàpp ne añaana tax walaa in axada du caageenu ndeem jàpp na alal minel xummaali ci jaraaf yi aw àkkala wala mu lekk xindaxum fa ñoom maanaam ñi nga xam ne dañu ndawi buur buur leen yebal ñu war a jël ci nit ñi la nit ñi fay ñu wara fay nit ñi dara ñu bur yebal ñu wara fay nit ñi dara ñoo bu ñu day jox alal ngay nangu ba ngay bokk ñu di lek ñu japp ni mu tutu wa seer ndax lepp ci ndaw yu buri laaj gi ñu laaj alal baadoole yi ak nañ koy laaj yépp ak tooñ dong la lañ dajale it lu ca bare bari na leen di aw aw yoon ñu fexe rek ba nangu alal yu baadoole yi kon nag bu la dee booy jël ci alal yooyu ma bu la ci joxee nga nangu mbaa bu dee lekk nga nangoo ànd ñoom lekk waaye kon nañ jàpp ni météo daf seere boo seeree te jos ko nangu bi xilaafi xulafa yi ci wuute xulafa yi maanaam xalifa bu mag ba bu buru julit la mbaa ka nga xam ne moo ko wuute ci nga xam ne moom ba yore alal ja di ca defal yàlla maanaam di ca soppandiku daal liñ ko santaane kooku moom ñu jox la nga nangu mbaa nga bokk moom lekk ba lu tee mat seere alhumaal mooy ndaw yi alxulafaa mooy jinni ñañ fal muy xali muy xalifa yi seen bopp xalifa yi seen bopp nga xam ne ñoom bayti maalak lu julit ñi moom day nekk seen loxo ñu cay soppandiku na l'islam santaane loolu bu ñu ci joxee daawit la tee mat du la tee mat seere wala nga la tee mat seere ba bokkoo ñoom lekk noonu waaye ndaw yi ñu yebal na ñoom nga xam ne ñoo dox seen diggante nit ñi di fayu nit ñi dañ leen di fayu dafay ba dañ cay ànd ak dëngateeg tooñeeg ba nga xam ne daanaka nañuy jël lépp lu ci bañ lu araam lay doon ñooñu buñ la dee jox ngay nangu mbaa ngay bokk ñoom di lekk rek waaw dañu jàpp ne loolu danaa tax método seere yow boo seeree te ndiis ko nangu dam tuddee alxulafa mu ne jamu xalifa mooy ay assalatin annaibin an rasulillahi sala allahu alayhi wa sallam fi tanfid al ahdami wa iqamati shahair al islami wa tasarufi fi amwali bayti mali al muslimina bi hifdiha wa sarfiha fi jihatiha ashrahiya fal akhdhu minhum wal akmu indahum la yamnahani qabul al shahadati wa mislihum al ghumal al ma'zun lahum fi dhalika manam seen ndaw yi nga xam ne itam yëmu rek ci yebal leen ne leen fayu leen ci baadu lay nangam andi xaa dañ leen ne fayu leen ci baadu lay te da ngeen ca fayoo ngeen jëmale ko ci fa war a jëm waa su boobaa kon wecc nañ xalifa ci loolu xam ne ñoo itam ñu jox la nga nangu mbaa bokk ñoom lekk du tee mat seere wala in taxasaba du caageenu ndeem tuumaal nañ ko ci parparloo maanaam bu fekkee ne moom ñu seere dañoo jàpp ne daal kii muy bëgg a xañ dëgg moom da koo bañ ci kaw ngi bokk ci ngir sàngam mbaa mi ngi bokk ci dëkk sàngam mbaa mi ngi bokk ci ngir sàngam nga daan parparloo koo xam ne bu ñu nee diw mi ngi bokk ci ngir sàngam rek nga daal di koy bañ ndax la bokk ci ngir yow mbaa bu ñu nee mi ngi bokk ci ngir yoon sàngam rek nga daal di koy bañ bu ñu gisee ne nag léegi moom miy seere bëgg a xañ gii dëgg loolu mbiram la mooy ku bokk ci fi waa ji bokk rek daal lay bëgg a bañ su boobaa nee na des na ngu seere wax dañuy jàpp ne kon parparloo dugg na ci mooy wax naa walaa tuqbalu shahadatu shahidi in taxasaba xalal mashhuudi xaleyi ibnu farxo nee na min mawaanihi shahadati alxasabiyatu wa hiya buxdu rajuli arrajula li kawnihi min bani fulanin aw min qabilati kasa qaala ibnu marzuq al awla an yumattila la an yumattala ba tey mën na ko bi shahadati al axi li axihi bi juruhin aw xadfin wa naxirihima mima yutawahamu fihi al xasabiya mima yutawahamu fihi al xasabiyatu kataadili shahidi al axi wa tajrihi shahidin xaley karishwat liki ger liki nangu laaj jàpp ger maanaam karishwat liki jàpp ger bokk na ci nga xam ne day tax doomata di seere ñu lay neexal ci seere si seere si ngay seere bu la ci day neexal rek yow matatoo seere buñ ko yëgee rek boo seere si ko nangu tax mu ne ka axzi rishwati ala shahadati ibnu xattaab nee na laa tajoosu shahadatu murtashin balaa mulaqinin lil xusuumi فقيها كان أو غيره ويضرب على يده ويشهر به في المجالس ويعرف به ويسجل عليه وقد فعله بعض قضاة قرطبة بكبير من الفقهاء بمشورة أهل العلم anam da wax ne ko xamne séré samay séré da ci laaj jër ak leum ci bëgg tek moy watal qimi khasmi ak sah aji khulo manam way gi nga xamne amna ku muy amantel ci mbir ñu war ko layo da diko sah no xamne bu ko waxe daldi yeey ta xam nga mom bu yeey tamu deug waye dañ ko sah no xamne bu ko waxe mom daldi yeey lolu upp na dafa yaara ku fay def bu ñu xasse xam do matati séré ana ko tan lu ñu wax ay aji won yar ko siwol mbiram ñepp xam ko tan ci ko bu baaxa baax ndax mu bayiko mo xam nak borom xam xam fiqh la mo xam keneen la wa takhawat alqim qasmin da cey jublu hujjatan yastahilu biha ala ibtali haqqin aw tahqiq batilin manam ki am len tek di nga sako lay wo xam ni bu ko waxe dama fexé ba la doonam deug mu soppi ko tiaxan ba la doonam tiaxan mu soppi ko deug waaw nga sako lay mu non upp na def lolou boko defé buñ ko xamé do matu séré amma tarqinuhu ma yastahilu bihi ala tahqiqi haqqin aw ibtali batilin fa laysa bi qadihi manam ngeerum ko nak xamni mo ni mo am deug te xam nga ni mo mën ta lay boko baye sagam rek bu dewe di wax ci sax ni lay ko te mom mo am deug nga lay deug ko nak wax ko lo xamni bu dewe kenn du ko xaj deug da na mom neena ci tema ci ci abalay tan wallahi bi nayrosin ak so ci bis bi ñu ko jaar ni na lay du soore te bu dewe ni bis bi ñu ko sax bi ta mom ni ci fo ko xamna nga ci bok rek ñi japp ni mutato seet bok na ci yitax ñak ma seer da tax mu ne nay roos moy ay awol yow ni mina sanat al qibtiyati li ikhlalihi bil murad iz la yafhamuhu illa al awbash wal jahlat wal nasara ni ñak ni solo ñu xamu dara ak nasara ndax ñokay foye nak ku bok ci wax bis bobu rek ñi japp ni mutato seer seere te ci yow bis ko bamatlin ak tey aqida mburu ci tey so amele kenn dor loko wara ci dal man nga koy joxe waye teewul lay bañ ñu la wax lay bañ rek da ana man nga koy joxe joxe gi jot na ci borom soxlu nak waye ñu nga deug rek lool ko def dama ci xeer ko xeer rete dir na wa tamne wa matlin min ghaniyin fi haqqin hali wa hadha zahirun بين بأن الشهرة بالمطر دون ضرورة جرهة لأنها أذية للمسلم في ماله وحنف الدين بطلاق فتسي وحدق الدراء معنى الدين في فسي سخنة عند الدين في قرر الأجام كان يقول جانب في جوهرة لمن الأخضر بديس بقى نقوى آية بديس بقى أن يلون كي وحد ñaka feen ci téré yi ci addi ci diko dara mom dina ko addi ci waxe dal giñ ci fasé soxna ba giñ ci gore sa jamm katchere ya koy def manam fusaq la ñoko def defa ci xam nga matu xéer am mo tax mu ne kon wi giñ ci gore ak jamm ba giñ ci fasé soxna doon day dal ci mat xéer ndax buñ topé hadis bi nonu waxé koko fasik lay doon xam nga né fasik mom dafa sé mato al hattab ne zahiruhu anna mujarrad al halif bihi ma walaw marratan jurhatun wal lati fi al wadhih anna i'tiyadahu jurhatun né la go xolé li wax ci sahih day mel mom ben yon top ko waté ci fasi soxnam ba ben yon kep mu wat ko ci bëre ci jam rek alu nek ak jam jam bu tay ma sé amene ne kay sik soubay dem cheikh amene ñu ne mu def ko xéet def ko defatu do waaw mo tax ñu mata ci séré waye ben yoon mom du ko té té ma cheikh do di majiri majlisil qadi ak ci dikkel jotaayu atakat bi salasan ñetti yoon ci bisu wala ñetti yoon ci ñetti fan ñu tégalo ene ko xam day bagante di ñu ci kanam atakat bi bisu bi ñu ñetti yoon ci mom ba ñetti fan mu tégalo ko bisu bu ne ñu ñew ci mom koku day mel ne kon dafa bëgg daraja tayit da bëgg xam luy xew ci fi ñu atté moo yëti ko mëna sax ndiblu ñu ñu fexé ba lay ci kanam yoon ci kaw ko ay taxé do nga ñu déme noon ñu daal dañ ko daal ñëwul ko ko fu bi ñëwé té bëgg séré dé su mëna ci kaw nga xam né ñoo gi ñu ñëw bis bu ñett yoon ci kanam atté kat bi nda ñett gal ñett xam bis bu ñëw ngant taxut ni ci xam xam mu fay bëgg xam diko laaj ba ñu tu ñu koy dox ndal dañ ñëw rek man ko bëgg la ñëw diko ci séré té diñ ko na fa tahmu ne thalatha min al marrati thalathata ayyamin mutawaliyat wa awlanak fi yawmin bila hudri ay min ghayri hajati li annahu yuzhiru bi dhalika mansilatahu inda al qadi ay min ko ndey feen dara jam ni amna dara ñu ci atika bi bisu ne yeen nge gis ngeen mo dugg dugg ci mom may ñew ko dugg ci mom an fa yanbaghi lil qadi man huwa minhu li ittilahi hal al qusumat وتعلمه الحيل في تحريفها فإن كان لهذل كحاجة أو علم فلا يقدح فكون إن كان تتخ بل جميع كان وتكدي المكرم بتخمم يقصر وتجارة أليخنك لأرض حرب جم تسوهس قره أنا أمبق ألي لأبنات جايك جم بدوك لتريهم كيف ونخمي أتي كيف ورغيدوك bo day julit do day atay fay dox ci atay kiyo mom lay ñëw lepp tok sa ñaba ya xantu ko jaral la dem ci réew mu dem non boko defé dañ japp lu mututo sét bo sété té duñ ko nang ci ko ngok so xamni ñi japp ni mututo sét wa sukna maghzubatin ak dekké suuf suñu fukk suuf suñu nang ci dool anam sa yo xamni kër gi ki ko yore da ko nango ci jamu ci upp dole dong nga xam ko wono ki legi ñu dëkk ci rek ñi japp ne mu tuto seen tax ya nga dimbalante ci moy xam nga lu ko dong leneen lo xam nañ ko nango ci jamu ci dole sa yo ko nango jari ñoo rek di fekk nga xam ko xamato ko rek ñi japp ne mu tuto seen aw ma hawala di wal and ak dom shirri bin ji ak nana kun sangara sa yo xam ni sa dom day nan ka tu sangara nga xam ko wono pi wol jotu dëkk ak mom nangoo dëkk moom boo ko wax dara li nangoo ci sa seere nga seere ndax dañuy jàpp ne yow amoo nañu rus amoo looy bañ ndax xam li ñu aaye sa doom di ko def nga bokk dëkk ak moom te dindiwu ko waxoo ca loolu ak ñàkk bañu rus lool la ku boo seeree duñ kanam boo ñu watt iman ak ci laal koo xam ne laa tuuta aw déefu ko war a laal déefu ko laal maanaam saa yoo xam ne kam joteel jote ga bu ñaanu sax waye yoon ay won nako jote ak mom niki koko da tollu ci bistere ci bërek ba tollu ci sene tu ci xamna ni ay won nañ ko jote ak mom wala mu jënd ak jébir rek mom ko mënu yes ñu xam ko nako laam ko ko la nga jote ak mom dal waxu jote ak mom xam ko tayato ko koko dañuy japp ni mutul séré bu séré té dañ ko nang atam ñu xala sahnun neena man wati ay jariyatahu قبل استبرائها أجب أدبا موجعا ما هطره شهادته كل الأجبير يقوم بيلاله يرقو يرقو مت بنوكي وش سيرين بولت بسيرين كنا نغوت وبالتفاته أكبر لجيستهم في الصلاة تجلي وخم يولي جلي وانت نافل لنات يمسام فرطة ايبر لجيست تخمني جلي جيست باهو فأي نك فوق جلي ما تهم جلي جبر لجيست تخم قوة ما تفوق koku duñ ko deylot ci séré bu séré té duñ ko nangoti jëlal më nak ñu yéxu julli ba muxtar mu jall té nga xamné mo moko tay nda nga xamné bu dey julli da yakam ci ba nga xam duru ko bané fa tek ba sujjo bané fa tek ba bu sigé duna sujjo ba nga tek lool ñi dal di xamné kon ki mom ëpp na séré lot bu séré té dir ko nak ba gi qirabihi ak ci ak lebam hijarat ay doj ñu masjid tuppé ci jakk manam lo xamné jakkal woon neegu yalla ñu ci pété wala ñu dindé ko ci ñu ko wara defa ci neegu yalla rek waye dius ko wara defa ci li fi adam légui nak bu fekké jakk ci daam lu bokku ci xéer bayu moon bayu seng yi ko bokkon ñu di ko lepp di ko tabax ci kër lepp dong lañu wax sax jëlé nañu gëri ko sax ben yoon waye lepp rek bokku defé ñu japp li mu tuddo sét a lepp ko rek nga xam nga jublo hoy da ko taw ak sagal depp lu bokon jakk buñ ko diide dañ ko wara delu wat ci niir yalla benen fekk ni muñu demat ci bobu waye jissu ko tabaxe ko ba de ko defarat wa hadami ihkamu wudu'i ak ñaka xereñe ñappuma wal ko ci ak tangay da bokku na ci témer séré bu dé japp ba muy sangu ni ci gor gor lu ba defé ko nañ ko wara defé bu wër moy sabantal ko dong la def sabantal bo xamni ag na ci diko defé nañ ko tamo mam japp mu ba ca ba ca ngay la ñu ya do mu sax bo leen sattu julli ci la bokku rawante na julli julli ganako do buñ ko xamé ci mom bu séré té ñu ko nak